coraz więcej wilków. O obronie wspólnego rynku przed protekcjonizmem mówiła premier Beata Szydło. Premier Słowacji Robert Fico podkreślał, że to państwa Grupy Wyszehradzkiej są motorem gospodarki całej Unii Europejskiej. W Warszawie zakończyły się międzyrządowe konsultacje polsko-słowackie. Kwestie gospodarcze i unijne zdominowały rozmowy delegacji. Premier Beata Szydło mówiła na konferencji prasowej, że do stołu zasiedli ministrowie sąsiadujących ze sobą państw, ale zasiedli przede wszystkim przyjaciele. Poinformowała, że przedstawiciele rządów Polski i Słowacji rozmawiali o wspólnych planach i zamierzeniach, między innymi w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Uważamy, że konieczne jest kontynuowanie inwestycji służących stworzeniu nowoczesnego polsko-słowackiego systemu transportowego. Przedmiotem szczególnej uwagi rządu Rzeczpospolitej Polskiej jest także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez budowę połączenia gazowego Polska-Słowacja. Premier Słowacji Robert Fico powiedział z kolei, że dzisiejsze spotkanie to pewnego rodzaju inwentaryzacja łączących nas spraw. Mówił, że Polska należy do krajów członkowskich Unii Europejskiej z najwyższym wzrostem gospodarczym i potwierdza się to, że region Grupy Wyszehradzkiej jest motorem gospodarki całej Unii Europejskiej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na serwisie Trójki kolejne informacje. Ze stawu w Zabrzu wyłowiono zwłoki mężczyzny. Od wczoraj szukano go, który wraz z 6-letnią córką próbował przepłynąć akwen. Dziewczynkę udało się uratować. Jak poinformowała starszy sierżant Agnieszka Żyłka, rzeczniczka zabrzańskiej policji, na razie jeszcze nie można potwierdzić tożsamości poszkodowanego, chociaż rysopis wyłowionych zwłok odpowiada dokładnie rysopisowi mężczyzny, który wczoraj nie wypłynął ze stawu. Na miejscu swoje czynności prowadzić teraz będzie prokuratura, a także grupa dochodzeniowo-śledcza. To pozwoli ustalić dokładny przebieg i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Mówiła Joanna Opas z Radia Katowice. Rosną straty sadowników po wiosennych mrozach i opadach śniegu. Z raportów terenowych komisji wynika, że sięgają 125 milionów złotych. Straty szacowane są jeszcze w niemal 600 gminach. Dotychczas 20 komisji zakończyło swoją pracę, mówi wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Cały czas na terenie praktycznie całego kraju, oprócz jednego województwa śląskiego, komisje szacują straty i do nas właśnie takie informacje będą sukcesywnie cotygodniowo spływały. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie sadownictwa czy też produkcji roślinnej, ale również straty już są wyszacowywane w produkcji ogrodniczej. A gdy wszystkie komisje dostarczą raporty do ministerstwa, resort opracuje program wsparcia. To prawdopodobnie kwestia tygodni, dodaje wiceminister. Liczymy na to, że do końca czerwca, być może do końca pierwszej dekady lipca, to szacowanie strat już się zakończy na terenie całego kraju. Wtedy my mamy termin dwumiesięczny po zakończeniu szacowania strat, aby taka pomoc była skierowana. Według raportów straty odnotowano w niemal 13 tysiącach gospodarstw. We Francji rośnie liczba stacji benzynowych, w których brakuje paliwa. Przyczyną jest trwające od piątku strajki kierowców ciężarówek, domagających się poprawy warunków pracy. Przed stacjami benzynowymi tworzą się gigantyczne korki, w których trzeba stać nawet godzinę. W całym kraju z powodu braku paliw zamknięto już około 350 stacji. Na kolejnych 800 dostać można albo benzynę, albo olej napędowy. Najgorzej wygląda sytuacja w stołecznym regionie Ile-de-France. Strajkujący, którzy skarżą się na trudne warunki pracy, domagają się m.in. lepszej opieki medycznej. Mamy takiego kolegę, którego stan zdrowia się pogorszył, bo ciągle wdychał pary benzyny, dlatego chcemy lepszej opieki lekarskiej. W tej chwili kierowcy badani są co 2 lata. Chcą, by okres ten został skrócony do 0,5 roku. Żądają skrócenia czasu pracy z 12 do 10 godzin i podwyżek stawek z 10 do 14 euro za godzinę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Na Podkarpaciu jest coraz więcej wilków. Drapieżniki można spotkać nie tylko w Bieszczadach, ale też na przykład na Pogórzu Dynowskim. Jak mówią mieszkańcy Tarnawki w powiecie łańcuckim, w tamtejszych lasach żyje co najmniej jedna watacha. Czy wilki są niebezpieczne dla ludzi? Sprawdzała Ewa Koch. Tych, co spotkali na drodze drapieżniki lub o nich słyszeli, daleko szukać nie trzeba. Wilki są. Przed chwilą sarny znalazł niedaleko budowy, sarny zajedzony. Przejeżdżałem drogą, a on sobie przez drogę przechodził i wyszedł na brzeg, stanął, no i my stanęły, patrzył na nas, a my na niego. Wilki na terenie nadleśnictwa Leżańsk i sąsiednich, czyli Krasiczyn i Kańczuga, to nie nowość, mówią leśnicy, ale przyznają, że z roku na rok jest ich coraz więcej. Ponadto wilki żyją nie tylko w lasach, ale często pojawiają się na przykład na polach uprawnych. Obecnie w okolicach Tarnawki dawki jest prawdopodobnie jedna watacha. W granicach 7 do 10 osobników. Mówi rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Mieszkańcy Tarnawki nie boją się spotkania z drapieżnikiem. No, z czego się mam bać? Jakby, może by głodne nie miałyby co jeść, to może by zaatakowały. Zresztą biorę sobie takie strzelbę mam. Jakby się za mnie brał, to będę strzelał. Ale do wilków strzelać nie wolno, bo są pod ochroną. Na Podkarpaciu przed objęciem tego gatunku ochroną było 100 wilków. Obecnie, jak szacują leśnicy, to ponad 600 osobników. Ewa Koch, Polskie Radio Rzeszów. Wilki skończyły serwis Trójki. Teraz sport w Trójce. Adam Malecki. Nasi debliści, którzy dziś grali w French Open, zasługują na ocenę celującą. Z 4 rozegranych meczów 4 reprezentantów Polski wyszło zwycięską ręką i rakietą. Wszyscy zgodnie awansowali do drugiej rundy. Łukasz Kubot już nieraz w tym roku pokazał, że w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo grają jak z nut. Dziś wygrali z Francuzami Benetou i Chardim. Awans do drugiej rundy wywalczyli także Marcin Matkowski i Francuz Edouard Roger Vasselin. Niezwykle zacięte spotkanie rozegrała Alicja Rosolska z Japonką Nao i Bino wygrały z serbsko-amerykańską parą Jankowicz-Wendewege. Pierwszy set przegrały 0-6, a w dwóch kolejnych wygrywały po tiebreaku. Przy czym w trzecim było 12-10. No i w końcu Magdalinec z Chorwatką Anną Koniuch pokonały siostry bliźniaczki z Ukrainy Nadię i Ludmiłę Kiczenok. Kluczem do sukcesu, jak zdradza pani Magda, to luz na korcie deblowej partnerki. Bardzo właśnie taka wyluzowana powiedziała. To jest, wydaje mi się, bardzo duży jej plus, no bo nie jest bardzo nerwowa, jest na korcie bardzo spokojna i wydaje mi się, że to jej w dużej mierze pomaga. Poza kortem jest bardzo wyluzowana, bardzo spokojna, zupełnie przeciwieństwo mnie. Co ciekawe, jutro Linet i Koniuch zagrają przeciw sobie w singlu. A skoro o grze pojedynczej, to w turnieju mężczyzn do kolejnej rundy awansowali faworyci. Serb Nowak Dżokowicz i Hiszpan Rafael Nadal. Z rywalizacji pań odpadła Czeszka Petra Kwitowa. Dalej grają za to Hiszpanka Garbin Muguruza, Amerykanka Venus Williams, Dunka Karolina Woźniacka oraz Francuska Kristina Mladenowicz. Tyle o tenisie. W piłce nożnej w Wawrze trenuje reprezentacja Polski. To pierwsza faza przygotowań do meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Rumunią. Na zgrupowaniu pojawiło się 13 piłkarzy, reszta, w tym kapitan Robert Lewandowski, dołączy w poniedziałek. Polacy są liderem w grupie E z 6-punktową przewagą nad Czarnogórą i Danią. To scenariusz, którego mało kto się spodziewał, przyznaje Bartosz Bereszyński. Nie ma co się to ukrywać. No, każdy nie zakładał sobie, że to będzie tak wyglądało, że będzie taka przewaga punktowa. Natomiast my nie możemy się dać zdekoncentrować. Musimy być skoncentrowani. W każdym kolejnym spotkaniu chcieć wygrywać, bo to są mecze międzypaństwowe, to są mecze o Mistrzostwo Świata. Więc trzeba po prostu kontynuować tę zwycięską serię i zdecydowanie wygrać grupę. A najbliższa szansa na punkty 10 czerwca w Warszawie właśnie w meczu z Rumunią. Polacy dobrze sobie radzą także w plażowej odmianie piłki kopanej. W Portugalii trwają rozgrywki Ligi Mistrzów w beach soccerze, a do najlepszej 16 awansował właśnie Grębach Łódź. W fazie grupowej mistrz Polski przegrał z Rosjanami, po czym ograł mistrza Francji, a dzisiaj Izraela. Grębach awansował tym samym do 1/8 finału. Prognoza nieskomplikowana, przelotne opady, jeżeli to zanikające i tylko na Mazurach i na Podlasiu, a poza tym już w miarę pogodnie. Temperatura w nocy od 9 do 13 stopni, jutro temperatura od 14 stopni na Mazurach do 19 w centrum i do 24 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Powiem jeszcze tylko, że płyty tygodnia dostają pan Andrzej z Olsztyna i pan Robert z Oławy. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Robert Kantarek. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia, do jutra. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A jaką decyzję podjął ten pan słuchacz, który się martwił, czy ma być z poranka, czy z popołudnia kibicem? Taki był fajny telefon o panu, który miał problem etyczny. A, co byś mu poradziła? No nie, ja jestem rozdarta tak jak wielu innych, więc co wy poradziliście? Ja nic nie radziłem. Tam, gdzie więcej punktów, tam kibic. Nie, no to jest pytanie, to było pytanie z... A kogo kochasz bardziej, mamusia czy tatusia? Które święta są fajniejsze, Wielkiej Nocy czy Bożego Narodzenia? No właśnie, lubię i te, i te. Obchodzimy i te, prawda? No co panu powiem, żeby rano płyt słuchał? No, jakbyś to ładnie ujął, tak wiesz, tak. Nie, nie. Jutro runda rewanżowa się zaczyna. Jutro w poranku panowie wykonają pierwszy ruch. Jeśli chodzi o pojedynek skrablowy, poranek kontra popołudnie, na razie do przerwy 0-1. Jest. Ale będzie dobrze. To musisz iść wypocząć. Zapraszamy do reklamy. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt.

Talk to Me to jest nowe nagranie Kari. Przed tygodniem w programie alternatywnym ten właśnie utwór był singlem tygodnia, a teraz żyje swoim życiem, pięknie zapowiadając nadchodzącą trzecią płytę artystki i ma także ciało, ma wideo, które można oczywiście sprawdzać w sieci dowoli i o dowolnej porze. Polskie Radio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny. Tam będziemy do 21 zapisywać tytuły, a także wykonawców. Tam dużo informacji na temat planów. No planujemy, mimo że nie mamy gwarancji, czy wszystko uda się zrealizować. Na pewno jest tak, że zgromadziłam w ciągu ostatnich dni dużo nowej polskiej muzyki. Dzisiaj w roli singla tygodnia polskie nagranie, które już znamy. Płyta tygodnia także od polskiego zespołu, to zespół Night Marks. No i po 20 także zaglądać będziemy w różne rejony, przede wszystkim elektroniczne, ale dużo też takich utworów, które pojawią się po raz pierwszy i na przykład Łagodna Pianka czeka na premierę swojego utworu w radiu i na przykład Alt J nie zdają sobie sprawy prawdopodobnie, że posłuchamy kolejnej piosenki z płyty, która nadchodzi już w piątek i tych przykładów mogłabym dawać więcej, gdyby nie to, że lepiej słuchać muzyki. Nowe nagranie od Oliwiera Haima. That you will always say we should take one day at a time and no matter what we do we'll be fine. Maybe to nagranie, nowe nagranie od Oliwiera Haima, nowy utwór. Czekamy na więcej. Tymczasem już niebawem, bo 2 czerwca, zaczyna się jutro, więc 2 czerwca wychodzi nowa, trzecia już studyjna płyta zespołu Alt J. Płyta zatytułowana Relaxer. No i to tak a propos chyba poprzedniego utworu, bo ten, który znajdujemy na albumie pod numerem 5, do relaksujących nie należy. You're my DCOD. Oh, oh, oh, oh. Ten zespół nazywa się Old J. Nowa płyta, która nadchodzi 2 czerwca, czyli tak naprawdę już jest i czeka na swoich fanów. To jest płyta zatytułowana Relaxer i z tego albumu utwór ukrywający się pod numerem 5 zatytułowany Dead Crush. Pewne momenty i pewne wątki oczywiście w muzyce pojawiły się w tym nagraniu Old J, które łatwo pogodzą się i pięknie z naszym singlem tygodnia. Ta piosenka, której wspólnie słuchaliśmy z Pauliną Przybysz, kiedy była naszym gościem w zeszły czwartek, w tym tygodniu powraca właśnie w takiej roli. Dzielne kobiety ogarnięte do granic zorganizowały życie sobie swoje pod plan. Dadzą sobie radę i cokolwiek się zdarzy, nie zobaczysz ich łez, bo pochowały je tam, gdzie nie ma dostępu dla nieupoważnionych, dla tych ograniczonych, którzy nie chcą znać składu kobiety, prawdziwego zapachu, smaku słonych ust niezabliźnionych ran. Zawsze ci mówią, że jest dobrze, nie brak nic, nie poproszą cię o pomoc, będą dźwigać wszystkich sił, coś co ty w dwóch palcach trzymasz, one targać będą, gdyż ogarniania silny syndrom nie pozwala im być. Nie pozwala im. Nie pozwala im być. Jak przesłodzone królewy, jak wytworne diwy, jak leniwe klapzdry, bezsilne ptaszyny, wystraszone zarenki, delikatne rusałki, co z dwojgiem moczu biednych grzeją rączki od zapałki. Dzielne kobiety ogarnięte do granic pozapisywały ciała na zajęcia, by tam zadbać o siebie i napięcia zdjąć z ramion, i z różnymi technikami wyczekują na stan spełnienia. One chcą zmian na bank, znam temat. Byś zburzył plan, choć wciąż go doceniał. Jak przesłodzone królewny, jak wytworne diwy, jak leniwe klapstry, bezsilne ptaszyny, wystraszone zarenki, delikatne rusałki, z dwojgiem moczu biednych grzeją rączki od zapałki. Matki krną tam, gdzie już nie ma przebacz. Drżą, drżą, drżą, drżą. Tam, gdzie się już przelewa, gdzie nawet matki krną, tam, gdzie już nie ma przebacz. Drżą, drżą, drżą, drżą. Dzielne kobiety od Pauliny Przybysz. Tydzień temu, no właściwie 6 dni temu Paulina opowiadała o całym projekcie Pomyślę i o tym, czy ta piosenka zapowiada w sposób dokładny, czy też nie daje przedsmaku całej nadchodzącej płyty Pauliny. Można znaleźć rozmowę na stronie Polskiej Radio Palu / Trójka / Alternatywny. A dla tych, którzy słyszą, tak jak ja, fascynację obu dziewczyn, bo drugą jest Natalia Zamilska, która ten utwór wyprodukowała. Dzielne kobiety to Paulina Przybysz i Natalia Zamilska, którzy słyszą fascynację obu tych artystek MIA. Teraz zadośćuczynimy i z przyjemnością wracam do takiego nagrania, które myślę, no dla wielu osób jest czymś na kształt ważnego momentu w życiu. Freedom, I don't need 'em. Where'd you read 'em? This one needs a brand new read 'em. Weed and the key. Weed and the key them to life. Let's beat 'em. Weed them smartphones, don't beat 'em. Borders, what's up with that? Politics, what's up with that? Police shots, what's up with that? Identities, what's up with that? Your privilege, what's up with that? Broke people, what's up with that? Broke people, what's up with that? The realness, what's up with that? The new world, what's up with that? I'm gonna keep popping all that. Guns blows doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns blows doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. We represent the peeps, seven players on the app. And we're talking in our sleep, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. MIA, nagranie zatytułowane Borders, jako także symbol tej muzyki, która niesie w sobie wszelkie walory estetyczne, ale przy okazji forma tutaj jest niezwykle połączona z treścią i ta dziewczyna od samego początku, od pierwszego singla, który opublikowała lata temu, po prostu wie, jak to zrobić, żeby muzyka brzmiała intrygująco, ale żeby to zaangażowanie, które w niej tętni, przebijało się przez teksty, a potem także wideoklipy i inne rzeczy, które wiążą się z muzyką. A propos muzyki, to jedną z najprzyjemniejszych chyba chwil dla zespołów jest ten moment, w którym dzielą się swoimi nowymi nagraniami i teraz właśnie przed nami taka sytuacja. Zespół nazywa się Łagodna Pianka, mamy ich nowe nagranie, Historia Połączeń. To nagranie już czeka i za chwilę posłuchamy go. Posłuchamy go za chwilę, ale także chciałam zachęcić od razu, by sobie zapisać Dzień Dziecka jako moment sprawdzania wideo do tego teledysku, a jeżeli już ktoś będzie to wideo oglądał, to niech ogląda je niezwykle uważnie. Uwaga, uwaga, Łagodna Pianka i ich Historia Połączeń. W historii połączeń 3 minuty, 15 sekund wstecz, wstecz, wstecz. Poważna rozmowa, zasmucenie, szybsze bicie serca. Historia połączeń Łagodnej Pianki i jednocześnie zapowiedź nowej płyty, która ukaże się 7 lipca. 7 lipca płyta Klisze nadchodzi. Producentem albumu jest Kuba Karaś. Nie wiem, znany? Nieznany? Znany? Nieznany? Na przykład z duetu The Dumplings? Po chmurze taką mam w duszy. taratatata, dorobione troszeczkę i przerobione w oryginalne muzyka Andrzeja Cieglińskiego, oryginalne słowa Agnieszki Osieckiej, The Dumpings w roli tych, którzy oddali ten utwór w swojej wersji, ach niemniej jednej z płyty Nowosiecka, Kuba Karasi, Justyna Święc, do usług. W tej pierwszej godzinie naszego spotkania dużo polskiej muzyki, płyta tygodnia także od Polaków, Nightmarks. And shoving, you state new definition of loving. Bitches ain't shit, pussies get licked. Play on, play up, what's your magic trick? Bleak winds off your soul, chilling kids, so you reach your goal. Oh, you don't know what you're doing. Man in the shadow gives you cueing. All you do is maintain yourself. Put the money in the bank, yeah. Ain't got time for you, really. Soon you'll be gone, you remain kid silly. Mercy, I don't wanna be you. So how are they gonna see you? Children are in danger. Mercy, I don't wanna be you. So how are they gonna see you? Of the new generation, little ones take a seat and embrace ya. Meaning you gonna dance like you wanna. Mumble pills so they quit marijuana. If you're conscious enough about the prize, I can show you a billion fake smiles. Do you care or you still wanna bruise and clear the way, don't disturb evolution. Jedyna rzecz, która byłaby ciekawsza od słuchania naszej płyty tygodnia, czyli najnowszej propozycji, a właściwie propozycji Nightmarksów pod tym właśnie szyldem, to lepsze byłoby tylko słuchanie ich za każdym razem na żywo, czyli kiedy mamy ochotę posłuchać ich muzyki, to zespół pojawia się przy nas i zaczynają te dźwięki ze swoich instrumentów wydobywać przy nas. Płyta Experience, płyta Nightmarks, to nasza płyta tygodnia w programie alternatywnym. Wsłuchujemy się w nią uważnie. Za nami utwór, który znamy doskonale. Single Danger już zdążył na antenie pożyć własnym życiem, ale oczywiście ta płyta przynosi znacznie więcej. Między innymi fascynujący utwór utwór, który jest, no jak prawdziwy kobiecy, może nie tyle protest song, co wykrzyczenie wszystkich metek i szufladek, do których tak łatwo trafić. Kto będzie krzyczał? No to za chwilę stanie się jasne, ale wcześniej chciałam zadać pytanie. Bardzo często i przez wiele lat Nightmarks Electric Trio, tak właśnie przedstawialiśmy zespół na antenie, teraz są Nightmarksami. Kto potrafi wyjaśnić różnicę najprostszą i dlaczego ta formuła ma taką nazwę, ta obecna formuła ma krótszą nazwę, niech dzwoni 2273 do Bartka Kila i w ten sposób wyłonimy zwycięzców, którzy dzisiaj płytę Experience otrzymają na własność. Gdyby ktoś zastanawiał się, co może się kryć pod tytułem Strzał z Body, to właśnie ten utwór, w którym pojawiły się oczywiście siostry Archeo, czyli Natalia i Paulina Przybysz. Nagranie z płyty Nightmarks, płyty zatytułowanej Experience. Ta płyta dzisiaj do Macieja z Warszawy i do Piotra z Lidzbarku Warmińskiego biegnie za rozwikłanie zagadki Tria, które teraz jest duetem. Dzisiaj Kraków i Unsound. Teren. Kultura. Festiwal Unsound tradycyjnie już w październiku, ale od poniedziałku znamy już pierwsze nazwiska artystów, którzy wystąpią w tym roku. A hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi zwodniczo: Flower Power. Flower Power jest takim przekornym hasłem, które w sumie wyszło z wielu inspiracji. Często mówimy o tym, że nasi odbiorcy, publiczność, artyści, my sami jesteśmy takimi cyfrowymi hippisami, nomadami, którzy właśnie jakby funkcjonują w świecie mediów społecznościowych, internetu, ale jednak ten etos hippisowskich ruchów DIY jest nam bardzo bliski i wiele z tych scen muzycznych właśnie nawiązuje do tego. Mówi Małgorzata Płysa. No i przy okazji też wiedząc o 50. w tym roku rocznicy Lata Miłości, roku 67, rodzących się wtedy różnych idei związanych z ruchami kontrkulturowymi, politycznym aktywizmem. Stwierdziliśmy, że to są jednak tendencje, które w obecnym, bardzo niepewnym świecie są jak najbardziej aktualne i w sumie warto by się było temu przyjrzeć. Zatem przyglądajmy się już ideom, ogłoszonym artystom i programowi. Związek tego programu z motywem jest dość mocny i mimo, że jest to Flower Power, to nie będzie psychodelicznego rocka, nie będziemy nawiązywać do kolorowych, kwiecistych, psychodelicznych rzeczy, ale sięgamy po rzeczy bardziej zbuntowane i taką chyba największą gwiazdą festiwalu będzie absolutna legenda muzyki industrialnej Einsturzende Neubauten, których mamy wielką przyjemność w końcu ogłosić na Unsoundzie. I ta grupa wytycza chyba tor, jakim w tym roku kierowaliśmy się i jak dobieraliśmy artystów. Bardzo dużo postaci zaangażowanych politycznie i grających muzykę szorstką. Muzykę bunt. Mamy Farmakon, świetną artystkę noise'ową. Mamy Moor Mother, jedną z najciekawszych obecnie gwiazd nowego hip-hopu, która brzmi jak połączenie Def Grips i Matany Roberts. Mówi Łukasz Warna-Wiesławski. Mamy Detroit Techno, DJ Bone i DJ Stingray w wspólnym secie Back to Back. Mamy Jaylin, która wydała niedawno album Black Origami, jeden z najciekawszych albumów elektronicznych ostatnich miesięcy, który wykracza poza absolutnie wszelkie granice i gatunki. Mamy aktywistkę, artystkę DJ Sprinkles, wielką gwiazdę muzyki techno, która również zaangażowała się w aktywizm. Znana jest raczej chyba ze swoich setów Bergain czy na Ibizie, ale ostatnio opiekuje się młodymi artystami rosyjskimi, założyła label Trip i wspiera twórców z bardzo dalekich peryferii. Bardzo dobrze wpisuje się też w naszą ideę Dislocation. Jest to Nina Krawic. Mamy również Umfang, czyli DJ-kę należącą do kolektywu Discwoman, jedną z technofeministek, które bardzo mocno angażują się w obecność kobiet na scenie klubowej. Prowadzi warsztaty, prowadzi panele i wspiera mocno społeczność nowojorską. Gruper przyjeżdża do nas ze specjalnym projektem. Wspomniałem już o naszym działającym cyklu Dislocation. Dla przypomnienia, od zeszłego roku we współpracy z Goethe Instytutem organizujemy serię wydarzeń w krajach byłego ZSRR. I w tym roku jedno z wydarzeń odbędzie się w Murmańsku, gdzie wysyłamy Gruper i naszego dobrego przyjaciela, artystę wizualnego Marcela Webera, który razem z Gruper stworzy projekt inspirowany dźwiękami, otoczeniem, naturą. A to jeszcze nie wszystko. Pełną listę artystów ujawnionych w pierwszym ogłoszeniu prześledzimy na stronie festiwalu www.unsound.pl, a my biegniemy jeszcze do programu dziennego. W tym roku stwierdziliśmy, że właśnie ten program dzienny, który co roku cieszy się wielką popularnością i tak bardzo wiele osób właśnie bierze udział w tym programie dziennym, programie edukacyjno-dyskusyjnym, bo przewijają się przez ten program właśnie i artyści występujący na festiwalu, ale też w tym roku myślę, że pojawi się więcej osób nie do końca związanych z programem muzycznym, ale nadającym kontekst bardziej społeczno-kulturowy i nawiązujący do najnowszych tendencji właśnie w ideach. Chcemy, żeby właśnie ten program był właśnie poszerzony o ten wątek związany z intelektualnym namysłem, rozmową i dyskusjami związanymi właśnie z tymi wszystkimi ideami.